sem šel, čez gomajnico, sem slišal ptičke pet lepo, so ptičke pele pesmico, od svoje ljubce grem domov. Tri hojla dri, ja hojla drom, od svoje ljubce grem domov. Tri hojla dri, ja hojla drom, od svoje ljubce grem domov. Poprek se bom na vas podal, zelen klobuk na glavco dam, al za klobuk papirja dva, da me bo videla ljubica. Tri hojla dri, ja hojla drom, na me boš videla ljubica. Tri hojla dri, ja hojla drom, na me boš videla ljubica.